MediaExpert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polski w Radia Piątek, 28 czerwca, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Pożar ośrodka wczasowego w Sarbinowie, trwa akcja strażaków. Za godzinę kolejne spotkanie ministra edukacji z oświatowymi związkami, tym razem z ZNP i Forum Związków Zawodowych. W Zakopanem dziś pierwsze koncerty festiwalu Lata z Radiem. Strażacy walczą z pożarem ośrodka wczasowego w Sarbinowie w Zachodniopomorskiem. Ewakuowano prawie 200 osób, na miejscu jest ponad 40 strażaków. Ogień wybuchł około 5 rano na dachu basenu ośrodka Jawor. Nikt nie ucierpiał, mówi rzecznik koszalińskiej straży pożarnej Bartłomiej Góral. Pożar jest skomplikowany, jest to pożar ukryty w przestrzeni międzydachowej. Strażacy przy pomocy drabin podnośnika muszą wycinać dach i ewentualnie lokalizować źródła ognia oraz je gasić. Przed przyjazdem straży pożarnej z hotelu ewakuowało się około 176 gości oraz 6 osób było ewakuowanych przy pomocy strażaków. Akcja strażaków może potrwać jeszcze kilka godzin. To niebezpieczny dla wspólnoty przejaw rozszerzania kompetencji unijnych instytucji. Tak o opinii rzecznika generalnego Unijnego Trybunału Sprawiedliwości mówi w Trójce wicepremier Jarosław Gowin. Rzecznik ocenił, że Izba Dyscyplinarna powoływana przez Krajową Radę Sądownictwa nie spełnia unijnych wymogów niezawisłości sędziowskiej ustanowionych prawem Unii. Jarosław Gowin na antenie Trójki bronił przepisów OKRS. Mówił, że podobne regulacje są w innych krajach członkowskich. Zdaniem wicepremiera tego typu opinie wpływają na rozwój nastrojów eurosceptycznych. Mówię to z niepokojem, bo interes Polski polega na silnej, zjednoczonej Europie, ale ten eurosceptycyzm społeczeństw Europy Zachodniej wynika właśnie przede wszystkim z tego, że instytucje unijne w sposób nieuprawniony zbyt głęboko ingerują w życie wewnętrzne państw członkowskich. Wyrok unijnego Trybunału ma zapaść najprawdopodobniej po wakacjach. Za godzinę kolejne spotkanie na temat oświaty. Minister edukacji ma rozmawiać z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Wczoraj szef MEN-u Dariusz Piątkowski spotkał się z przedstawicielami Oświatowej Solidarności. Ustalono, że w połowie sierpnia zbierze się zespół rządowo-związkowo-samorządowy. Jego działanie będzie kontynuacją prac zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, powołanego jeszcze przez byłą minister edukacji Annę Zalewską. Dariusz Piątkowski zapowiedział, że będziemy to samo proponowali pozostałym związkom zawodowym, aby uczestniczyli w tych rozmowach także do wszystkich korporacji samorządowych. Zespół zajmie się kwestiami wynagrodzeń nauczycieli, awansu zawodowego oraz oceny pracy. Każdy ze związków zawodowych spotyka się z ministrem edukacji oddzielnie. Na godzinę 10 zaplanowano spotkanie ze Związkiem Nauczycieli Polskiego, na 13 z branżą nauki, oświaty i kultury Forum Związków Zawodowych. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. 63 lata temu robotnicy Poznania upomnieli się o wolność, chleb i religię w szkołach. Mija 63. rocznica poznańskiego czerwca. Okolicznościowe uroczystości w stolicy Wielkopolski trwają od rana. Już o 6 rano przy bramie fabryki pojazdów szynowych pamięć ofiar uczcili byli opozycjoniści, harcerze, samorządowcy, politycy i poznaniacy. Dziś nie musimy wychodzić na ulicę, nie musimy wykrzykiwać chleba i wolności. Podłoże tego nie było polityczne, tylko ekonomiczne i gospodarcze, związane z trudną sytuacją tych ludzi. Po części podskórnie to też miało ten element wolnościowy, ale te hasła wolnościowe pojawiły się trochę później. Kwiaty będą dziś składane w wielu miejscach związanych z poznańskim czerwcem. Państwo islamskie wzięło na siebie odpowiedzialność za 2 samobójcze zamachy w stolicy Tunezji, Tunisie. Zginął policjant, a 8 osób zostało rannych. Do zamachów doszło w szczycie sezonu turystycznego. Polski MSZ apeluje do wszystkich, którzy wybierają się do Tunezji, ale także w inne, nie do końca spokojne rejony świata, o ostrożność i sprawdzanie informacji na stronach resortu, mówi rzeczniczka ministerstwa Ewa Suwara. Tam informacje dla podróżujących, znajduje się również informacja o Tunezji. Zapewniam Państwa, że monitorujemy i przekazujemy nasze rekomendacje na bieżąco na tej stronie. W Tunezji obowiązuje stan wyjątkowy wprowadzony 4 lata temu po zamachach terrorystycznych na Muzeum Bardo w Tunisie oraz na plażę hotelową w kurorcie Sus. Zginęło wówczas kilkadziesiąt osób. Już dziś w Zakopanem pierwsze koncerty w ramach Lato z Radiem Festiwal. Oprócz stolicy polskich teatr, artyści polskiej sceny muzycznej odwiedzą Puck, Stalową Wolę i Kraków. Prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski wyjaśnia, że przy typowaniu miast tradycyjnie brano pod uwagę morze i góry, ale nie tylko. Tutaj się pojawiła kandydatura Pucka, jak i Zakopanego, ale też chcemy trafić ponownie do tych radiosłuchaczy, którzy są związani z większymi miastami, takimi właśnie jest wyborem Kraków, i z mniejszymi miejscowościami, ale niekoniecznie z takimi miejscowościami, które byłyby jednoznacznie kojarzone z formułą wypoczynku. I takim miastem jest Stalowa Wola. Koncerty transmitowane będą na antenach Polskiego Radia i na polskieradio.pl. Z festiwalowych miast nadawane będą także trójkowe audycje piątkowe. Zapraszamy do Trójki. Lista przebojów programu trzeciego. Markomania i lista osobista. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Mateusz Fusiarz. Magda Linet, Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Ci tenisiści zagrają w tegorocznym Wimbledonie w turnieju singla. Do pewnej udziału w turnieju trójki Majszak dołączył, wygrywając wczoraj eliminację. W finale pokonał w trzech setach Francuza Enzo Kokoda. W sumie w Londynie wystąpi sześciu Polaków. Poza singlistami zobaczymy jeszcze deblistów: Łukasza Kubota i Alicję Rosolską. Start Wimbledonu w poniedziałek. Dziś za to początek ostatniego turnieju Ligi Narodów przed Final Six. Tym razem siatkarze zagrają w Lipsku. Na pierwszy ogień o 17:30 idzie Japonia, a później nasze czekają jeszcze mecze z Niemcami i Portugalią. Biało-czerwoni grają w tym roku dość chimerycznie, ale według byłego trenera Grzegorza Rysia w jednym elemencie prezentują się naprawdę dobrze. Dobrze gramy blokiem, zdobywamy po kilkanaście punktów. Pokazuje to, że mamy spory potencjał i spore możliwości w tym elemencie. I dla mnie jest to niezwykle istotne, że trzymając taką równą, stabilną grę blokiem, możemy wypracować sobie pewien poziom, z którego nie powinniśmy już schodzić. Miejmy nadzieję, że uda nam się awansować do Final Six i blok może być jednym z naszych atutów. W piłce nożnej trwa maraton reprezentacyjny. W Copa America Brazylia po karnych dopiero pokonała Paragwaj i awansowała do półfinału. Zobaczymy, czy dziś wieczorem w ślady Canarinhos pójdzie Argentyna, która gra z Wenezuelą. Powtórka z rozrywki szykuje nam się podczas młodzieżowego Euro. Do finału awansowali Hiszpanie i Niemcy, którzy o tytuł grali też dwa lata temu. Wtedy górą byli Niemcy. Zajrzyjmy jeszcze do Egiptu, gdzie trwa Puchar Narodów Afryki. W grupie B Madagaskar wygrał 1-0 z Burundi, a w grupie C Senegal przegrał 0-1 z Algierią, a Kenia 3-2 pokonała Tanzanię. No i jeszcze Mistrzostwa Świata Pani. Nie zapominamy o turnieju we Francji. Jako pierwsze do półfinału awansowały Angielki, które 3-0 rozbiły Norweszki. Ekipę Phila Neville'a trudno będzie chyba zatrzymać. Dziś kolejny mecz 1/4. Francja zagra z USA. A skoro już wywołaliśmy Stany, to teraz informacje prosto zza oceanu. Maciej Sulęcki na stałe może zapisać się w kronikach polskiego boksu zawodowego. Jutro w miejscowości Providence na wschodnim wybrzeżu stanie do walki o Mistrzostwo Świata prestiżowej organizacji WBO w kategorii średniej. Sulęcki zmierzy się z niepokonanym dotąd na zawodowym ringu Amerykaninem Demetriusem Andrade. Na ostatniej przedsobotnią walką konferencji prasowej Sulęcki podkreślał, że zabiera pas, bo jego przeciwnik nie jest godzien go nosić. Przyjeżdżając się do Stanów Zjednoczonych, miałem ogromny szacunek do Demetriusa Andrade. Posłuchałem, popatrzyłem na jego zachowanie. Ten szacunek nagle opadł. Mistrzem świata póki co jest tylko w gadaniu. Nie spotkał nikogo dobrego na swojej drodze. Nie wygrał z nikim konkretnym, a porównuje się z takimi zawodnikami jak Conor czy GGG. Sulęcki nie przemawiał specjalnie długo, ale dobitnie podsumował swoje wystąpienie. Ja w ringu zamierzam się bardzo dobrze bawić i zabieram mój pas do domu, ponieważ nie jesteś godny nosić go na biodrach. Dziękuję. Faworytem tego starcia dla bukmacherów jest Amerykanin, który dodatkowo walczy w swoim rodzinnym mieście. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A znów o sporcie po 17 opowie już Adam Malecki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie pochmurno, słonecznie na wschodzie. Teraz na termometrach 13 stopni w Zakopanem, 16 w Łodzi, 17 w Szczecinie i 18 w Trójmieście. W ciągu dnia miejscami przelotnie popada, będzie ciepło, choć nie upalnie. Od 20 stopni na północnym wschodzie do 26 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. Muza, muzo. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Na miejscu pierwszym tak jak tydzień temu. Trofea. Dawid Podsiadło. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05. Sponsorem programu jest Tauron. Właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Red Friday w MediaMarkt. Teraz za kompaktowy odkurzacz workowy Zelmer z regulacją siły ssania, uniwersalną szczotką i teleskopowymi rurami zapłacisz tylko 229 zł. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ekstra pensja, czyli wypłata na lata.

Żal mi tamtych nocy i dni, Beata Kozidrak. A my wracamy do naszego programu. Winien i ma to program o ekonomii, finansach, gospodarce, ale niekoniecznie w takim dość poważnym zadęciu, bo takie jest założenie naszego programu. Jak to winien i ma, to się okaże na koniec. Prezes Orlenu, panowie, Daniel Obajtek powiedział, że w pierwszych dniach lipca do Komisji Europejskiej trafi odpowiedni wniosek dotyczący planowanego połączenia PKN Orlen oraz grupy Lotos. Komisja musi wyrazić zgodę na połączenie obu spółek, a Daniel Obajtek przekonuje, że fuzja będzie miała pozytywny wpływ na rozwój polskiej gospodarki. Powiedział również, że połączenie spółek doprowadzi m.in. do stabilizacji cen, na czym skorzystać ma gospodarka oraz kierowcy. Powstanie jedna firma z centralnym zakupem ropy, co jest bardzo ważne, co doprowadzać będzie do pewnego rodzaju stabilizacji naszych cen. Zarówno Lotos, jak i my jesteśmy zaliczani do małych odbiorców ropy. Po połączeniu będziemy zaliczani do średnich odbiorców ropy. Nie będziemy dublować pewnych procesów logistycznych, nie będziemy dublować pewnych procesów operacyjnych. Będziemy wzmacniać nawzajem swoje zależne spółki. No temat nie nowy. O, bardzo stary. I to taki, no to jest temat polityczny. Teraz jest możliwość... Ale dlaczego polityczny? Bo zawsze był polityczny. Ja pamiętam, jak wiele lat temu w studiu telewizji w Gdańsku siedziało troje polityków. SLD, no prawa strona w postaci pana Jacka Kurskiego, więc nie wiem, jaka tam to wtedy była formacja, może nie PiS jeszcze, nie wiem. I PO, i wszyscy mówili, jaki to Lotos jest niezbędny. Więc dlatego polityczne. Oczywiście z ekonomicznego punktu widzenia to jest jasne, że to powinno być połączone, bo Lotos ma trochę upstreamu, właśnie te zakupy ropy będą... A tak po polsku, jakby pan powiedział? No trochę pól, z których wydobywa ropę z różnym skutkiem w Norwegii, ale chyba generalnie nie najgorszym. Z ekonomicznego punktu widzenia oczywiście jest to uzasadnione. U nas budzi emocje właśnie dlatego, że to jest sprawa polityczna, ale no to jest ewidentna oszczędność. A czy jest taka obawa, czy to będzie miało wpływ na ceny paliw na stacji? Moim zdaniem nie. Żadnego. I to jest opinia Kazimierza Krupy. Ciekawe, co na ten temat powie Adam Grzeszak. No ja się tutaj muszę nie zgodzić. Dlatego... Bardzo dobrze, lubię to. No właśnie, bo oczywiście takie opowiadanie, oczywiście monopol jest rzeczą opłacalną dla właściciela i z pewnego punktu widzenia już w tej chwili mamy monopol, bo Lotos i Orlen to są dwie państwowe spółki i właściwie cała konkurencja jest też taka trochę udawana między nimi. Ona jednak w pewnych dziedzinach występuje. Teraz jest pomysł, żeby to połączyć i właściwie zlikwidować całkowicie tą konkurencję czy pseudokonkurencję przy pełnym zamurowaniu rynku, polskiego rynku paliwowego, bo on, który jest właściwie odcięty od świata, w związku z czym jesteśmy już skazani tylko na jedną firmę, na jedne decyzje o tym, jak to będzie funkcjonowało. To, co powiedział prezes Obajtek, to ja już słyszałem, pamiętam, kiedy rozmawiałem z panem prezesem Chalupcem, wówczas prezesem Orlenu, kiedy były przejmowane Morzejki, wtedy jeszcze były Orlen kupił rafinerię w Czechach, były Morzejki. Wtedy było hasło, że no wtedy, teraz już to już jesteśmy takim graczem, że będziemy mogli właściwie jak równorzędny partner dyskutować z Rosjanami o ropie i tą ropę będziemy mieli sprzedawaną po takich cenach, jakie są dla, nie dla dużych odbiorców, że to będzie wszystkiego. Okazało się, że żaden efekt skali i ta synergia, w ogóle przede wszystkim żadne specjalne synergie nie wynikły. Orlen miał problem z Morzejkami przez całe lata, to była jego pięta Achillesowa, te Czechy też różnie funkcjonowały, w związku z czym te teorie o tym, że to się będzie z połączenia stworzy się jakiś super koncert, to będzie ciągle w skali europejskiej nieduża firma, będzie miała pełen monopol, pełną możliwość decydowania. Będzie musiała sprzedać część stacji, ponieważ prawdopodobnie jednak urząd UOKiK nie pozwoli na to, żeby skonsolidować sieci obu firm, bo to już wtedy byłaby praktycznie cały ciąg technologiczny od zakupu ropy po stację paliw byłby pełnym monopolem. No nie, monopolizacja jest dla mnie zawsze rzeczą niedobrą. Panowie, no ale jak powinien się wtedy taki koncern nazywać? Orlen czy Lotos? A może Centrala Przemysłu Naftowego? Czyli CPN? Jeszcze raz panu mówię, że to nie jest proces ekonomiczny, chociaż będzie miał skutki ekonomiczne, tylko polityczny. W związku z tym politycy już zadbają o to i będzie się jakoś nazywał. No to kolejny temat w naszym programie. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że młodzi ludzie muszą czuć, że mają dobre, wciąż poprawiające się perspektywy rozwoju zawodowego i osobistego. Rząd przyjął w tym tygodniu projekt ustawy zwalniające osoby poniżej 26 roku życia z podatku dochodowego. Mateusz Morawiecki, przedstawiając założenia tego programu o zerowym PIT dla młodych, nawiązał do emigracji Polaków po wejściu do Unii Europejskiej. Jednym z głównych zadań, jakie sobie postawiliśmy parę lat temu, to właśnie to, żeby nie dochodziło już do kolejnego upływu krwi, ubytku krwi, który szczególnie jest bolesny dla całego państwa, dla całego narodu, dla całego społeczeństwa, jeżeli dotyczy młodego pokolenia. Od wejścia do Unii Europejskiej mniej lub bardziej na trwałe, na stałe wyjechało ponad 1,5 miliona ludzi. Może mniej na trwałe, bo cały czas jeszcze wierzę, że nasze programy, które będziemy wdrażać, doprowadzą do tego, że duża część z nich zdecyduje się wrócić. No i tak. To dobre rozwiązanie dla młodych ludzi, czy nie? Nie. O, Kazimierz Krupa. Po pierwsze tak, to jest lex specialis. Każdy lex specialis jest złe. A po polsku? No, rozwiązanie szczegółowe w prawie. Prawo specjalne, czyli prawo specjalne dotyczące 26 roku życia. To co? A jak będzie miał 27 i wyjedzie, to już go nie szkoda? Jeżeli pan premier chce, czy rząd chce zwiększyć. Ale nie można wszystkim dać zerowej stawki PIT. Nie. Nikt nie mówi o zerowej stawce PIT-u. Podwyższenie kosztów uzyskania przychodu. Tak jak to było zresztą zapowiadane do 8 tysięcy i już mamy bardzo duży postęp. To, że Polacy wyjechali za granicę szeroką ławą, było naturalne, oczywiste i dla wszystkich zrozumiałe. No tak, jeżeli jest możliwość, to się korzysta tak jak dyfuzja, czyli gazy jak się łączą, prawda, one zawsze dążą do równowagi. To jest zjawisko z fizyki znane, dyfuzja i... O Jezu, o trudnych rzeczach panu proszę, powiadam. Proszę zobaczyć, jak to działa i tak to musi działać. Jak się będą poprawiały warunki w Polsce, to ci ludzie będą wracali, bo wartością jest rodzina, znajomi i tak dalej, nie tylko te pieniądze, ale one muszą być równoważone. Te pieniądze muszą być no chociaż w jakiś sposób porównywalne. I można by ten sam cel osiągnąć, na przykład podwyższeniem właśnie kwoty wolnej od podatku. Natomiast tutaj robienie takiego, że to tylko dla etatowców do 26 roku życia... Moim zdaniem niepotrzebne, tylko komplikowanie prawa, które niewiele da, a zamieszania jest dużo. Ciekawe jest tylko to, dlaczego do 26, a nie na przykład do 27. A do takich pytań to jeszcze mogę więcej zadać. Dlatego mówię, jestem przeciwny każdemu lex specialis i to jest taki klasyczny przykład, a gmeranie takie przy systemie podatkowym, no to już w ogóle jest... W PRL-u... Adam Grzeszek. W PRL-u to było jeszcze taka granica, to była 35 lat, wtedy kończyła się możliwość uzyskania kredytu dla młodych małżeństw. Wtedy się przestawało być młodzieńcem. Tak, i wtedy to była taka, no oczywiście, no jakaś granica musiała być, ja tutaj w ogóle nie do końca jeszcze dla mnie są jasne te efekty ekonomiczne od po stronie właśnie na przykład samorządów, które dosyć mocno teraz rozpaczają, że to będzie jednak zwolnienie z tego PIT-u będzie oznaczało pewien ubytek wpływów pieniędzy samorządowych, dlatego że PIT jest dzielony pomiędzy budżet centralny i budżety lokalne, w związku z czym przy takim dosyć napiętych i coraz bardziej rozrastających się obowiązkach samorządów pozbawianie ich tej bazy finansowej może być kłopotem, ale oczywiście pytanie jest, ja jestem ciekaw, bo jednak młodzi ludzie tak szybko na takie etatowe prace się nie decydują, więc pewnie to nie będzie jakaś wielka fala. I też nie jestem przekonany o tym, że tego typu rozwiązanie może w jakimkolwiek sposób zmienić decyzję kogoś, kto albo rozważa wyjazd za granicę do pracy, albo już jest tam i zastanawia się, czy wrócić, no bo wiadomo, że jak ktoś już tam pojechał, najczęściej jakieś tam znalazł sobie oparcie, jakąś pracę, więc często ci ludzie, ja już tak rozmawiając z nimi, widzę, że tu już powrót to jest coś, co musiałoby ich bardziej coś poważnego skłonić do takiej decyzji. No ale wyjazd tych młodych ludzi w czasach, kiedy oni wyjeżdżali, to Polska wyglądała jednak troszkę inaczej niż wygląda teraz. To mnie się też tak zawsze wydawało. Ja jestem frankofilem, często jeżdżę do Francji i jak nie mam tam, bo kiedyś częściej, teraz rzadziej, jak nie ma tam mnie jakiś czas, to myślę sobie, no teraz to już na pewno tych Francuzów dogoniliśmy. No i po jednym dniu chodzę z nosem zwieszonym na kwintę, nie dogoniliśmy, a niekiedy jeszcze się nam oddalili. I tak samo tutaj. Oczywiście, że Polska wyglądała inaczej, ale pensje, jak były 3-4 razy większe w Niemczech, czy we Francji, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Norwegii jeszcze bardziej. Oczywiście ceny też są inne, to trzeba pamiętać. Chociaż nie tak zasadniczo. Tak są. Także ten poziom życia jest różny. I bardzo dobrze. Proszę to zauważyć. Ja nie mówię, że u nas się dzieje cokolwiek złego. U nas się dzieje bardzo dobrze, ale nie mniej dystans jest. Panie Adamie? No, przede wszystkim mówienie o tym, że kiedyś jak to było, a teraz, no mówimy cały czas o ludziach, znaczy w ogóle rozmawiamy o pewnym przywileju, który kończy się w 26 roku życia, więc to nie jest tak, że ktoś wiele lat już spędził tam i stwierdza, no wrócę, bo akurat nie będę musiał płacić PIT-u, no to są ludzie, jeżeli tacy będą, no to są ludzie, którzy wyjechali rok, dwa lata temu, najdalej pewnie, albo się teraz zastanawiają i mają lat 20, 22, no bo wiadomo, to są ludzie właściwie w tym momencie, na tym etapie życia, więc to też jest takie bardzo umowne, natomiast to jest problem, z którym no, musiało się wierzyć wiele krajów, które weszły do Unii i w tym momencie taki arbitraż wynagrodzeniowy zaczynał działać. Ja pamiętam, jak też jeździłem do Francji i tam z kolei wtedy były olbrzymie... Też jest właśnie, pan frankofilem? Ale na przykład Portugalczyków. To był, pamiętam, okres, kiedy Portugalczycy właśnie za pracą jeździli do Francji i też było zdaje się dla Portugalii to dosyć bolesne, więc ja myślę, że tworzenie tutaj no, warunków w ogóle generalnie do prowadzenia działalności, do startu, do właśnie mieszkania, do rozpoczynania życia, bo ja mam wrażenie, że tu chyba właśnie kwestia tego programu mieszkaniowego mogłaby być lepszym magnesem, no ale ten Mieszkanie Plus zdaje się, to nie jest coś, co się na taką skalę udało, żeby mogło jakieś całe pokolenie zatrzymać. Papugami jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle. Wraz z papuszkami chcą szczebiotać i kołysać się. Na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, koloru włosów sukien i perłu wzrostu. Papugami wisi lustro, którym każdy ma. Most z lampionami, promenadę do białego dnia. Wiatr. W kolorowe muszle gwiżdże wiatr. W kolorowe muszle gwiżdże wiatr. Proszę Państwa, stopa oszczędności polskich gospodarstw domowych wynosi mniej niż 5% dla 60% Polaków. Kwota, która pozwoliłaby utrzymać się na emeryturze, mieści się w przedziale pomiędzy 1000 a niecałymi 3000 złotych miesięcznie. I co tu robić? No, rząd zaproponował pracownicze plany kapitałowe, które pozwolą nam oszczędzać, ale tutaj pojawia się pytanie, ile zaoszczędzimy i czy to gra warta świeczki. Sprawdziła to Gabriela Darmetko. Mądrość ludowa mówi grosz do grosza, a będzie kokosza. Kokosza, a może nawet kokosy. Pracownicze plany kapitałowe ruszają już od 1 lipca. Co to oznacza? Część naszej pensji zostanie przeznaczona na oszczędności na emeryturę. Jak dużo? Jeżeli zarabiamy 4000 brutto, to przy założeniu, że odkładamy najmniejszy możliwy procent z wynagrodzenia, czyli 2%, miesięcznie z pensji odłożymy 80 zł. Pracodawca dopłaci nam minimum 60, a państwo 20 zł miesięcznie. Po roku na naszym koncie znajdzie się 1920 zł. Teraz pewnie większość z nas zastanawia się, oszczędzać czy nie. To zależy, szczególnie od wieku. Jeśli chodzi o młodego człowieka, to myślę, że PPK są właśnie dedykowane w szczególności młodym ludziom, którzy rozpoczynają swoją karierę zawodową. Katarzyna Urbańska, wicedyrektor PWC. Ze względu na to, że PPK właśnie mają znaczenie, jeżeli weźmiemy pod uwagę długi termin oszczędzania. I stąd właśnie młodzi ludzie powinni się bliżej przyjrzeć tym produktom, ze względu na to, że jest to, bym powiedziała, taki sposób oszczędzania, który będzie jednak mało dotkliwy dla niego, nie będzie zauważał po prostu sposobu, w jaki gromadzi te oszczędności na przyszłość. W przypadku młodych ludzi, którzy o emeryturze jeszcze raczej nie myślą, zachętą może być to, że część środków z PPK będzie można wypłacić na rzecz wkładu własnego przy zakupie pierwszego mieszkania. Trzeba pamiętać, że do tego dokłada się pracodawca, do tego dokłada się również Skarb Państwa, więc można powiedzieć, że każdą złotówkę, którą my odkładamy, to de facto mamy z tego 3 złote. I tak jak powiedziałam na samym początku, najważniejszy jest czas gromadzenia tych oszczędności. Osoby, które są bliżej emerytury, te pracownicze plany kapitałowe oczywiście są wciąż dla nas ważne, dopóki jesteśmy aktywni zawodowo. Natomiast oczywiście nie jesteśmy w stanie zgromadzić tych oszczędności w taki sposób, jak młody człowiek, który dopiero wchodzi na rynek pracy. No właśnie, jeżeli komuś zostanie 5 lat, to opłaca mu się w to wchodzić, czy szkoda zachodu? Jeśli chodzi o osoby, które są bliżej już osiągnięcia wieku emerytalnego, to oczywiście trzeba się zastanowić i podjąć sobie tą decyzję samemu. Ja uważam, że gromadzić oszczędności na emeryturę zawsze warto, ze względu na to, że trzeba pamiętać, że będziemy otrzymywali mniej więcej 1/3 ostatniego wynagrodzenia, to taka mniej więcej będzie nasza emerytura, więc trzeba sobie skalkulować. I każda złotówka oszczędności jest wtedy na wagę złota, natomiast oczywiście zakładam, że część osób już, która jest przed osiągnięciem wieku emerytalnego, już poczyniła jakieś kroki, już od jakiegoś czasu gromadzi oszczędności. W internecie można znaleźć kalkulatory, które pozwalają obliczyć, ile dokładnie zaoszczędzimy, biorąc pod uwagę nasz wiek, zarobki i procent, jaki dopłaci pracodawca. Co istotne, nasze środki, które będziemy odkładać, będą inwestowane na rynku kapitałowym. Jak wiadomo, rynek ma swoje prawa. Raz jest hossa, a raz bessa. Jest to zasadnicza różnica w stosunku do tego, kiedy trzymamy pieniądze na przykład w banku. Natomiast sam pomysł pracowniczych planów kapitałowych jest tak pomyślany, że podmioty, instytucje finansowe, które będą zarządzały tymi naszymi środkami, muszą je zarządzać w sposób adekwatny do naszego wieku, czyli są dobierane odpowiednie fundusze inwestycyjne, w które te nasze środki są inwestowane. I oczywiście są to zupełnie inne fundusze inwestycyjne na początku naszej kariery, kiedy jesteśmy młodzi i mamy ten okres czasu do emerytury o wiele dłuższy, czyli możemy pozwolić sobie na troszkę większe ryzyko niż w momencie przejścia na emeryturę, ponieważ wtedy tuż przed emeryturą nasze środki powinny być inwestowane maksymalnie bezpiecznie, właśnie żeby absolutnie nic się nie wydarzyło. Natomiast oczywiście nie ma takiej gwarancji, że nie stracimy środków inwestowanych, ponieważ tak jak powiedziałam, jest to rynek kapitałowy, który gdzieś tam z jakimś ryzykiem jest powiązany. Co ważne, pieniądze z PPK będą dziedziczone. Możliwe jest też wypłacenie ich wcześniej, co wiąże się z zapłaceniem podatku. Podobne sposoby oszczędzania na emeryturę funkcjonują w Wielkiej Brytanii, Holandii i Kanadzie. No nie wiem, panowie, ale ja tam uważam, że oszczędzać zawsze warto. Jako człowiek towarzyszący narodzinom rynku kapitałowego w Polsce, nie chciałbym doczekać śmierci rynku kapitałowego w Polsce. A w tej chwili giełda jest, a jakoby jej nie było. Jest a jaki ma to związek z PPK? No taki ma to związek z PPK, że otwarte fundusze emerytalne miały, jak były pierwszy raz likwidowane, ponad 320 miliardów złotych, z tego około 160 miliardów na giełdzie. Były motorem polskiej giełdy. Może nawet zbytnio ją uzależniały i nastąpiło lekkie przerażenie. No to zostało zlikwidowane. Najpierw obligacje, teraz te akcje zostały niejako upaństwowione, czy może przekazane właśnie w inny sposób. Natomiast nie ma zupełnie zasilania giełdy, zasilania rynku kapitałowego. I tak jak mówię, giełda jakoby jest, a jakoby jej nie było. Nie pełni funkcji, którą giełda powinna pełnić. Nie ma debiutów, jest delisting, czyli firmy schodzą z rynku, nie przybywają nowe. No rynek zupełnie stracił na znaczeniu. Uruchomienie PPK, też moim zdaniem nie przesadzajmy, nie przeceniajmy jego roli. To jest oczywiście bardzo dobry pomysł. Jestem zdecydowanie za. O szczegółach można dyskutować, ale jestem zdecydowanie za. Natomiast no, nie mówmy tak, że bo to znowu będą takie reklamy, jak to przy OFE, że tam w Bali się pod palmami emeryt miał. No, tak, tak, tego, tak, a tak, tylko Balia została z tego, a palm nie ma. I to jeszcze na dodatek puste. I to dziurawa. Tak. Także nie przeceniajmy roli tych PPK, ale oczywiście trzeba to robić, bo raz będzie to jakiś tam element, nie jakiś strasznie wielki, ale element właśnie oszczędzania na emeryturę, czy wspomagania tej emerytury, no bo ta stopa zastąpienia, to o czym pani mówi, to jest przerażające, że człowiek przychodzący na emeryturę będzie dostawał 1/3, powinien dostawać 2/3, 70%, a nie 1/3. No to jest przerażające, bo niestety politycy zmarnowali. No dobrze, ale tak... Więc tak trzeba oszczędzać, bo ma to również takie no, wpływ na gospodarkę poprzez giełdę. Panie Adamie. Ja mam zawsze problem z rozmową. Z oszczędzaniem. Nie, oszczędzanie ja popieram i oczywiście jest ono ważne, tylko właśnie w momencie, kiedy tym oszczędzaniem ma się zajmować państwo, to ja ciągle jestem w niepokoju, bo właściwie ja tak rozmawiając z młodymi ludźmi, no to widzę, że oni to traktują jako takie wirtualne pieniądze i nawet nie jestem w stanie ich przekonać, że jest inaczej, dlatego że no, w naszej historii w ogóle przewidywanie tego, co się zdarzy za rok, dwa, trzy, a mówienie o tym, jak się teraz podaje symulację, że no masz 25 lat, zaczynasz pracę zawodową, to jak będziesz oszczędzał i będziesz wejdziesz do systemu PPK. Na zerowym picie jeszcze to, zaoszczędzisz. Tak, to w momencie przechodzenia na emeryturę to będziesz zbierasz tyle i tyle, co ci pozwoli na takie i tyle lat spokojnej starości. No, no to każdy młody człowiek mówi, to Boże Święty, to co będzie i wielu widzę właśnie wśród młodych jest takie przekonanie, że w ogóle cały system emerytalny może nie doczekać tego momentu, kiedy oni będą właśnie w tym wieku, w związku z czym oni raczej starają się unikać wszelkich sytuacji, w których właśnie będą, że tak powiem, subsydiowali system, bo uważają, że lepiej te pieniądze samemu teraz wydać niż właśnie dofinansowywać emerytów dzisiejszych, czy inwestować na swoje emerytury w przyszłości. Więc mówię właśnie zbudowanie wiarygodności państwa w sprawach polityki emerytalnej, to jest coś, czego, z czym nie wiem, kiedy się uda, no po tych wszystkich zaszłościach poradzić. Oj, coś strasznie krytyczni jesteście dzisiaj, panowie, w tym naszym programie. Nie. Ja tu jeszcze odniosę do tego, co mówiła nam, bo to nie jest tak do końca, bo jednak emerytury państwo wypłaca. Nie było w naszej historii, mimo że rzeczywiście no, zaufania do państwa nie ma, to każdy z nas w rozmowie, jak mówi, jak państwo się dotyka do pieniędzy, to pieniądze są w niebezpieczeństwie. I ma rację. Ale jednak to system kulawy, źle, ale funkcjonuje, nigdy emerytury nie były zagrożone. Poza tym PPK są elementem systemu zabezpieczenia emerytalnego, natomiast nie są w pieniądzach publicznych. Jeżeli to by były w pieniądzach publicznych, to wszystkim bym odradzał jakiekolwiek tam składanie. Ale mam nadzieję, że to będą już pieniądze prywatne. Dobrze, zmieńmy temat. Bezrobocie na koniec maja wyniosło w Polsce 5,4%. Poinformował o tym Główny Urząd Statystyczny. No i to jest mniej w porównaniu z kwietniem o 0,2 punktu procentowego. No i jak długo jeszcze to bezrobocie może w Polsce spadać? Panie Adamie. No, ty już nie bardzo masz czego spadać, dlatego że to, co właśnie wykazuje, a to pewnie Eurostat w swoich statystykach prawdopodobnie, nie wiem, jakie są... Nie, ale to są dane Głównego Urzędu Statystycznego. To są nasze, ale różne są techniki mierzenia bezrobocia i w tym eurostatowskim to unijnym systemie są niższe, tak. No strukturalnym. Tak. I właściwie jedziemy, właściwie już od dawna po samym dnie i fakt, że w tej chwili no, tak dużą część rynku pracy już w tej chwili obsadzona jest cudzoziemcami, no świadczy najlepiej, że tego bezrobocia nie ma. I właściwie każdy, kto chce pracować, tą pracę znajdzie. Może akurat nie dokładnie w tym miejscu, gdzie mieszka, bo to jest też problem naszej niskiej mobilności, ale generalnie ze znalezieniem pracy nie ma żadnego problemu. No i także tu raczej nie trzeba mówić o problemie bezrobocia, tylko o problemie braku rąk do pracy. Kazimierz Krupa. I tutaj jest właśnie rola dla rządu. Tak jak tutaj te 26 lat. Zwiększyć bezrobocie. Nie, wręcz przeciwnie. Ponieważ mamy bardzo duży niedobór miejsc pracy. U nas się dyskutuje o tym, czy wiek emerytalny powinien być 60, 65 i przy tym jest kłótnia. Ale przepraszam, wiek emerytalny, czy przejście na emeryturę nie oznacza, że wychodzi się, czy nie musi oznaczać, że wychodzi się z rynku pracy. Więc gdyby na przykład rząd, który tak właśnie mówi, że on nas dba. Proszę bardzo, zniósł opodatkowanie pracy emerytów. Wtedy aktywność zawodowa, która u nas jest niskie bezrobocie i równie niska aktywność zawodowa, jedna z najniższych w Europie. Więc gdyby na przykład zostało zniesione opodatkowanie pracy emerytów, emeryci by sobie poszli do pracy i ta luka pracownicza, bo my rzeczywiście nie mówimy o bezrobociu, tylko mówimy o braku rąk do pracy, by się istotnie zwiększyła. Czyli pora wziąć się za zwiększenie aktywności zawodowej. Lekko ci w drodze i w oczach masz świat. Przeminą złe dni i zniknie ten strach. Wyjedziesz z tunelu i światło da znak. Nie liczy się nic. Kiedy jesteś obok niej, kiedy jesteś obok niej, wtedy już się boisz mniej chwili złej. Choć dom tak daleko, daleko wciąż tam. Jaśnieje już świat i choć czasem pada i jeszcze gdzieś grzmi, nie liczy się nic, rozwieją się mgły. Kiedy jesteś obok, boisz mnie chwili złej. Jedenaście minut pozostało nam do godziny 10 i pozostał nam jeszcze jeden temat. Chciałbym panów zapytać o to, czy rzeczywiście musimy płacić wyższe składki do ZUS-u. Skoro będziemy płacili, to znaczy, że musimy. A czy to jest sprawa tak? I to tak nawiązując do tego tematu emerytalnego. Tak jest. No, to jest, tutaj sytuacja jest taka. No, jest pewien algorytm przyjęty ileś lat temu. No, są takie zjawiska gospodarcze, tak rośnie płaca minimalna, tak rośnie płaca średnia. I to się nic nie zmieniło. Tak, algorytm się nie zmienia, tylko kwoty jeżeli się wstawi wyższą kwotę na początku, no to jest po zastosowaniu algorytmu wyższa kwota na końcu. Inna sprawa, czy w związku z tym, no może algorytm należy zmienić troszkę, ale no ja też jestem bardzo ostrożny przy takim gmyraniu, przy metodzie, jeżeli wychodzi nam niekorzystny wynik. Natomiast no, pamiętajmy, polska gospodarka stoi właśnie tymi małymi przedsiębiorcami. To jest kilka milionów takich małych przedsiębiorstw. No i powiedzmy sobie szczerze, oni nie zarabiają 10 tysięcy miesięcznie. Jest ukształtowane tak, to się mówi, że jesteśmy najbardziej przedsiębiorczym narodem w Europie. To nieprawda, ale tak podatkowo to zostało zrobione, że ta mała przedsiębiorczość święci triumfy od dawna i to jest podcinanie trochę gałęzi, na której siedzi. Natomiast to dla polityków to nie jest atrakcyjne, bo to nie jest zorganizowana grupa zawodowa, która nie przyjdzie i nie spali opon pod jednym czy drugim ministerstwem, więc cierpi w milczeniu, ale no, jak to cierpienie będzie zbyt duże, to może i milczenie się skończyć. Więc myślę, że to znowu będzie, bo mówię, teoretycznie tak w praktyce nie dzieje się nic złego. No, jest algorytm, suma wejściowa wzrosła, suma wyjściowa rośnie. No, tylko, że no, ale tak, ale to rozsądny ponad władca... Ponad 1000 złotych trzeba będzie odprowadzić. No, już ponad 1300. Ponad 1300. No. Po 1500, nie wiem, niedługo. Więc no, rozsądny władca, a to tak należy traktować, bo to jest no, danina, jedna z danin, no patrzy, jak reagują poddani na te rosnące obciążenia i może będzie jakaś reakcja. I to powiedział całkiem z poważną miną w niepoważnym programie Kazimierz Krupa, a teraz Adam Grzeszak. No cóż ja mogę dodać, no w każdym razie jest problem dlatego, że no, te koszty pracy są wysokie u nas i przedsiębiorczość i konkurencyjność polskich firm, my jednak często właśnie rywalizujemy właśnie tymi naszymi niższymi kosztami i w momencie, kiedy one będą rzeczywiście zdecydowanie rosły, no być może to się odbije na z pozycji, zwłaszcza tych firm, które muszą rywalizować z innymi. Także to no. A z drugiej strony, no w końcu niestety mamy tam taką strukturę, że tych emerytów przybywa, no i nie dziwnego, że skądś te pieniądze trzeba brać, żeby ten system, że tak powiem, tej solidarności międzypokoleniowej działał. Całkiem się nie zawalił. No właśnie. Sylwia Hej, Gabriela Darmetko, Kazimierz Krupa, Adam Grzeszak, Michał Jakubik, Arkadiusz Ekiert i jak zwykle życzymy miłego, może nie zbyt gorącego weekendu. No zdaje się, że od niedzieli już znowu będzie ponad 30, to grubo ponad 30, więc ostrożnie, ale wszystkiego dobrego. Ciebie się śmieją.